milă, speranță-n zadar. Mai bine nici vorbă, iarna revine și focul în sobă se stinge tristan, tristan fără soldă. Tristan fără soldă.